جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، فاکثر الصلاۃ علیہ فیہ، یہ جمعے کا دن ایک مبارک دن ہے. کیسا مبارک دن ہے؟ اس دن خلق آدم، آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا ہے، وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی وہ اللہ کے پاس چلے گئے. وفیہ الصعق، وفیہ النفخ، وفیہ الصعق، اور قیامت کے دن ہی، اور قیامت کے دن بھی جمعے کا دن ہوگا، یعنی جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی. فاکثر الصلاۃ فیہ علی، جمعے کے دن کثرت سے تم درود پڑھا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، ہم درود پڑھیں گے، آپ تو اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کو کیسے پہنچے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد مبارک کو نقصان نہیں دیتی. اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے نیک لوگ کیا کیا کرتے، وہ کہا کرتے تھے عصر کے بعد کوئی شخص ہمیں ملنے نہ آئے، آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے اگر آپ کو کہہ دیا تو. وہ کہتے تھے عصر کے بعد ملنے نہ. سبب کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو مانگو اللہ عطا کر دیتے. اور اس گھڑی کے بارے میں دو روایتیں ہیں، خطبہ شروع ہو الی ان تقضى الصلاۃ، خطبے کے شروع سے لے کے نماز ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے من بعد صلاۃ العصر الی ان تغرب الشمس، عصر کی نماز سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اتنا مبارک وقت ہے کہ جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرماتے. تو وہ کیا کیا کرتے؟ عصر کے بعد دروازہ بند کرتے، یا دعا کرتے یا درود پڑھتے. مبارک گھڑی ہے قبولیت کی اور درود کا حکم ہے، ان دو کاموں کے لیے اپنے وقت کو خاص کرتے. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہی اصل محبت اور وفاداری ہے کہ جو اللہ کے رسول سے سچا محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے.